Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ich wär so gern ein Teil von dir. Ich hätte gern noch mehr von dir. No to po harcersku. Czuj, czuj, czuwaj. Ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i doktorem Wilczurem. No i pierwsze koty za płoty u doktora Wilczura w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No były to niemieckie koty, jak było słychać, a może to właściwie niemieckie megaherce. Tak się zwie zespół Megaherz. Będzie wypisany, tu przypomnę, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, bo przecież może jakieś koty strefowe słuchają, nie wiedzą, gdzie się zgłosić, gdzie popatrzeć, żeby znaleźć listę utworów do tej audycji. No ale kto by tam chciał sobie to sprawdzać? Co to za jakieś tam niemieckie, portugalskie, czeskie, francuskie, białoruskie zespoły zagrały? Ech, doktorze Wilczurze, po co się starać? Po co ten znój, trud? Żeby słuchacze no nie byli specjalnie zafrapowani. Może by się przerzucić na jakąś bardziej społecznie potrzebną robotę. No nie wiem. Strefa małpa polskieradio.pl. Można doradzać doktorowi Wilczurowi, na co by się tutaj przekwalifikować. Tymczasem podam może leitmotiv. No. Bo co tu robić? A bez leitmotivu audycja nieważna. Tęgie nuty kończą luty. No mam nadzieję, że niemiecki zespół Megaherz wypełnił ten leitmotiv. To może jeszcze wspomnę o takiej instytucji jak wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No, doktor Wilczur trochę przesadził ostatnio z tymi wartościami rodzinnymi, przez co tutaj różne podarki, albo przekazy, albo wypożyczenia strumieniami płyną do strefy i doktor Wilczur może prezentować materiał muzyczny przekazany przez jakiegoś kumotra albo kumę strefową. No i powstaje zasadne pytanie, co właściwie doktor Wilczur robi w tej audycji. No i tak, żeby pokazać, że jest potrzebny, że nie powinien się przekwalifikowywać i że też ma swój cenny wkład w tę audycję. Dzisiaj doktor Wilczur coś załatwił, jeśli chodzi o premierę. Premiera pochodzi z Moskwy. Zwie się Sabaka. сейчас настал конец, пришел закончен бал, как я хотел. Tak, słucham i z tego pierwszego kawałka chyba jakąś zajawkę powinienem wyciąć. Dyskoteka, eta, zło. Tak śpiewali, taki tytuł. Ale wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną, w tym wypadku rosyjską, rybę w sieci. No i grażdanką wszystko będzie wypisane i dyskoteka eta zło też będzie tam wypisane. No wreszcie coś doktor Wilczur załatwił tutaj do strefy i to się wszystko pięknie łączy, bo ten zespół nazywa się Sabaka. Już cieszy się nasz kronikarz strefowy, że będzie mógł wpisać coś dziwnym alfabetem, ale nie, no dla niego grażdanka to żaden dziwny alfabet. A więc premierę, a nawet debiut mamy z głowy. Płyta nosi tytuł Szaszni, część wtaraja, czyli sztuczki, część druga. Ale bynajmniej nie jest to druga płyta zespołu Sabaka, może nawet trzecia albo i gorzej, no bo wiadomo, prawdziwy rock'n'rollowy zespół to więcej niż trzy płyty nie powinien nagrywać, bo do tego czasu to zespół zdąży wyewoluować, dojrzeć. No i dla kogo takie granie, takie dojrzałe, ambitne. Ech, no dobrze, ale skoro już o sabakach mowa. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskieradio.pl. Może być nawet grażdanką, albo po rosyjsku. Doktor Wilczur jako lingwista stosowany łyka wszystkie języki. No to może byśmy na przykład przeszli do skrzynki listelowej, bo tam właśnie już ze swoim listelem czeka wspomniany przez nas kronikarz strefowy, który odnosi się no, do takiej rozmowy sprzed tygodnia, jak to różne utwory albo zajawki w naszych telefonach komórkowych mogą uratować życie na wakacjach, gdzieś za granicą, bo nagle można przedstawić to autochtonom, że proszę bardzo, takie ich dźwięki w naszej polskiej komórce i oni się rozczulają wtedy. I nasz kronikarz strefowy donosi. U mnie w komórce są tylko i wyłącznie utwory kapel strefowych. No a od lat, jak odzwonek, rozbrzmiewa utwór greckiej kapeli Koza Mostra. No ale ja do Grecji się nie wybieram, twierdzi siwy. Może kiedyś strefowe dzwonki uratują mi życie, a mój telefon przygotowany jest praktycznie na ratowanie życia w Japonii, w Rosji, wzdłuż i wszerz, przez Europę, po Wyspę Wielkanocną. No to słuchaczom wybierającym się do Czech, no też mamy dla nich dzwonek, który być może uratuje im życie. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak się mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! No to z telefonami i dzwonkami przez Europę, dla tych, którzy do Portugalii się wybierają, też mamy coś do wgrania na telefon, żeby ewentualnie to wszystko uratowało potem życie w Portugalii w jakiejś trudnej, nieprzewidzianej sytuacji. Z Portugalii, Pisała, Lokomotiva. Sure. cigarros y decídome a un gestital más que vive en un arco gesto de simpatía que me costó una mudada más que vive en un arco gesto de simpatía que me costó una mudada. No nie wiem, czy dało się coś zrozumieć z tego języka. No, ci, co słuchali parę minut temu, wiedzą. Portugalski. Ten zestaw, bizarra, lokomotywa, no, sugeruje, że jest rzecz chyba o lokomotywie. I to jakiejś dziwacznej. Tak zwie się zespół, a płyta Album Negro, czyli czarny album. Właściwie ten portugalski to prościzna. Szczególnie, że okładka tej płyty czarna. No i wszystko logiczne, racjonalne. Nuda. Bizarra, lokomociła też będzie wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa i pewnie z tej otwartej puszki jeszcze jakiś kęs zaczerpniemy za kilka tygodni. No niech stoi w lodówce. Miejmy nadzieję, że się nie zaśmierdnie. Dobrze, odkładamy. W takim razie, jeśli chodzi o Portugalię i portugalski, to jako lingwista stosowany oczywiście muszę nieść kaganiec oświaty lingwistycznej oraz spłacać dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego, więc wyjaśniam, że językiem portugalskim mówi się również w Brazylii. Chociaż ten język portugalski w Brazylii nieco, powiedzmy, nieco różni się od tego portugalskiego w Portugalii do tego stopnia, że niektórzy twierdzą, że jest odrębny język brazylijski, no ale generalnie lingwiści stosowani twierdzą, że nie ma języka brazylijskiego. No i tutaj strefa, trzeba przyznać, to zainteresowanie językami jednak podtrzymuje i propaguje, popiera, bo Stefan Zmielca w sprawie języków napisał do strefy. Jak to nie ma języka brazylijskiego? To może jeszcze doktor powie, że nie ma holenderskiego i belgijskiego? I co? Może w Belgii po walońsku się mówi? No, taki skromny żarcik lingwistyczny od naszego słuchacza. No dobrze, doktorze Wilczurze, ale może by tak do rzeczy, no do meritum tej audycji, czyli muzyki. No dobrze. To muzycznie powstaje zasadne pytanie, no dlaczego akurat taki zestaw teraz nastąpi? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Jeśli są jeszcze jacyś słuchacze, którzy naprawdę nie wiedzą, co to ska, to my wyjaśniamy na przykładzie. Przykład ukraiński. Zespół zwie się, o, bardzo brzydko, Mad Heads XL. Перемикаю і відчуваю, як розум втрачаю я. Мій мозок попав у полон. Гадаю про них, до речі, по той бік екрану нікого немає. Я був там і знаю, всі є вони там, де я. Сидять із пультами в руках, і скринька їх міцно тримає. Що робити, що купити, кого і як любити, які плани на завтра мати, які. Знаю я і знаю. łzy na oczach. Buwa je, szła wesna i nie sama. Buwa je, na niebie znowu chmarny ma. Jasna jur, szła w serce dzielkę gra i ja u niej graju. I ja u niej graju. No właśnie, kiedy pytają mnie, jako lingwistę stosowanego, jak rozpoznać język ukraiński, jak rozróżnić, jak go odróżnić od na przykład rosyjskiego, jako lingwista stosowany odpowiadam po bezokolicznikach. I wszyscy już wiedzą, o co chodzi. No dobrze, tłumaczę, jako lingwista stosowany spłacający dług społeczeństwu za to, że tak pięknie wykształciło mnie i absolutnie za darmo. Na lingwistę stosowanego w tym ostatnim utworze buwaje, czyli bywa, a sporo było bezokoliczników. Jeżeli w jakiejś rozmowie słyszycie dużo bezokoliczników, takich jak robyty, czytaty, spiwaty, maluwaty, to ukraiński. Tak właśnie było w tym przypadku. W przypadku zestawu muzycznego zespołu Mad Heads XL. Bardzo brzydka nazwa, ale na szczęście wszystko po ukraińsku śpiewają, bo oczywiście zdarzają się takie zespoły i tacy mówcy z Ukrainy, którzy po rosyjsku śpiewają, mówią. Więc tak, dla porządku, doktor Wilczur niesie ten kaganiec oświaty w naród. strefa@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że żadni ukrainiści o tej porze nie słuchają i doktor Wilczur może sobie mówić, co mu się żywnie podoba o języku ukraińskim. Przypomnę też, że można dialogować z audycją, można się zwierzać, można pisać, jeżeli ktoś ma wenę, zapał, animusz o tej porze, a niektórzy po prostu muszą, bo zasnąć nie mogą. I my tutaj mamy bardzo utylitarną społecznie funkcję. Podtrzymujemy na duchu, odganiamy tego łobuza Morfeusza. Michał tak pisze. Pozdrowienia dla strefowiczów z sali pooperacyjnej torakochirurgii w Poznaniu. Dzięki dla doktora za wspomaganie leczenia wielce nietuzinkową audycją. Z każdą pieśnią boli mniej, donosi Michał. No właściwie to mi się trochę głupio zrobiło, bo może tak czasami powinienem łagodnie, tak kojąco zagrać. No ale niestety... No niestety i teraz być może z każdą pieśnią będzie bolało coraz bardziej. Bo płodozmian w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola należy się słuchaczom jak doktorowi Wilczurowi Buda. Ten zespół pochodzi z Finlandii, zwie się Orsike. Fix the lights, cut the hair, do the neck and the old. Co? Nie mówiłem, że z każdym utworem będzie bolało bardziej. No, wszelkie oddziały chirurgiczne i pacjentów akurat słuchających strefy serdecznie przepraszamy, no ale płodozmian to jest podstawowa sprawa dla strefy rock'n'rolla. wolne Jodengola. Być może następny zestaw będzie kojący. Poza tym musimy wypełniać nasz dzisiejszy leitmotiv. Tęgie nuty kończą luty. Mam nadzieję, że fiński zespół Orsyke wypełnił ten leitmotiv. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa i to ze znakami diakrytycznymi, które akurat w fińskim są dosyć popularne i nawet w nazwie zespołu dwie kropeczki nad A występują. Zespół Orsyke. Tymczasem przypominamy, że można pisać, można się zwierzać. Wystarczy coś skropnąć pod strefa polskieradio.pl. Tym bardziej, że niektórzy jakoś tak bardziej stałymi słuchaczami zostają, jak na przykład Jerzy, bardzo tajemniczy, bo Jerzy z Częstochowy, ale musi przebywać w Gnaszynie pod Częstochową. Dlaczego musi? Nie wiemy. W każdym razie Jerzy donosi: witam! Dzisiaj także słucham, dziękuję za fińskie piosenki. Ale tutaj wyjaśnię, że nie za te fińskie piosenki, tylko za fińskie piosenki tydzień temu, bo wiadomo, u nas taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No wiadomo, peltikoira. To też po fińsku. Peltikoira po fińsku. Pies z puszki. Puszkowy pies. Doktor Wilczur na przykład z puszki. Ci, co nie wiedzą, to się domyślą. W takim razie, czy z Finlandią mamy już spokój? Nie, a co tam? Jeszcze słuchaczowi Jerzemu coś fińskiego dołożymy. Tervetuloa Englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskieradio.pl. No dobrze, to teraz może coś, żeby z każdą piosenką mniej bolało, bardziej koiło. Z Białorusi i to po białorusku do tego wszystkiego, bo mogłoby być w innym języku, ale my wolimy, żeby no jakoś tak, że z Białorusi to po białorusku, a nie w innym języku, więc chutki smołusz z Białorusi po białorusku. літака вакна, сяють зорки, скрипення млин. Народимся, як чакали, а полночь пановий син. Скрип млин, скрип млин. Там, де хмель на вскраї поля, на городі вербочка, плача ж ней та скали. Smoosh, tak się zwie ten zespół z Białorusi, śpiewający po białorusku, co może sugerować tytuł tej płyty, Wiaskowy, bo jest takie przekonanie, że białoruskim na Białorusi to tylko gdzieś po jakichś wioskach się mówi, ale też w konspiracyjnych lokalach w Mińsku, gdzie opozycja knuje po białorusku, czyli albo salony w Mińsku, albo gdzieś zapadła wioska na Białorusi. Gdzie indziej po rosyjsku się mówi na Białorusi. No my wolimy, jak wykonawca białoruski po białorusku śpiewa, bo przynajmniej mamy spokój, jest porządnie. Onung muzań. Odkładamy w takim razie białoruskiego wykonawcę po białorusku. Przypominamy, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem tęgie nuty kończą luty, bo jakiś leitmotiv musi być. No i przypominamy, że cały czas, jak ktoś ma wenę, animusz i zapał, można pisać do strefy, można dzielić się swoimi przemyśleniami, refleksjami, zwierzać się, żeby na przykład dr Wilczur dowiedział się, kto nie śpi, dlaczego nie śpi. Tak na przykład jak Rafał, który donosi. O tej porze